sanju, da pričam da zbog toga jer ona nije tu. Zavolio sam ludo, taj imam pogrednje, dok gledala je mene tek jedan mali tre. Al samo jedan pogled daj, ja ću biti sretan, znaj. Ja pružio bih ljubav i sve bogatstvo njoj, za pogled daj bih dao i cijeli život svoj. Al uzalud su molbe, al uzalud je sve, jer ona spusti pogled kad ide pored nje. Al samo jedan ja ću biti sretan, znaj. To samo jedan pogled daj, ja ću biti sretan, znaj. Kad nisam pored nje, a jedino nju ljubim i ona mi je sve.